She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where, come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Song she sang to me, song she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. De zingende tandarts, jawel. Althans, hij zal dat na dat hij succes kreeg als zanger wel hebben laten liggen, dat vak. Neil Diamond, aan het begin van de show, Play Me. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek om het einde van de dag te vieren, zou je kunnen zeggen. En in de show hebben we natuurlijk, zoals altijd, heel veel lekkere muziek om je oren te verwennen. Maar niet alleen dat. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Cynthia Boogaard. Zij is slaapexpert. Misschien kun je dat gebruiken straks als je een beetje moeilijk in slaap valt. Zou zomaar kunnen. Dan kun je misschien wel gebruik maken van haar tips. Ze komen eraan over, nou, zeg eens wat, een minuut of 10. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het kinderke. Ja, hoe leidt het kinderke? We kennen het uit een liedje natuurlijk, een kerstliedje. Hij zet alles weer eens in een mooi historisch perspectief. En tenslotte gaan we het vandaag hebben over Stichting Aanzet. Wat doet de stichting? Wat hebben we eraan? Nou, heel veel, dat blijkt zo meteen wel. En waarom bestaan ze eigenlijk? Hè? Nou, het wordt straks allemaal uitgelegd hier in de show, hier in De Late Avond. You know so many things

you're away. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus. Hele aparte muziek van de Beach Boys. Zonder Hammond-orgel deze keer, zou je kunnen zeggen. Santa Claus is coming to town. En Cher ervoor met I Found Someone hier in De Late Avond. Tijd voor het eerste gesprek met Herman de Bruin. Als u bij het komende onderwerp in slaap dreigt te vallen, dan zou dat zomaar kunnen. Want ik ga praten met een slaapexpert, Sinta Bogert. Dat Sinta, klopt. Welkom. Dankjewel. Goed wakker vandaag? Goed wakker. Ja. Ja. Maar je bent slaapexpert gewonnen vanuit eigen ervaringen, hè? Onder andere. Ja, ja, daar komt in ieder geval wel een groot deel van mijn interesse vandaan. Op het gebied van slaap. Want heel veel mensen slapen slecht of niet 's nachts. Heb je dat inmiddels ontdekt? Dat blijkt wel uit de cijfers die we elke keer terugzien. Mm-hmm. Ja, ongeveer 1 op de 4, 1 op de 5 mensen slaapt slecht in Nederland. Ja. Dat vraagt wel om wat aandacht. Ja, hè? En er is wat aan te doen. In meeste gevallen wel, ja. Hoe komt het nou dat je als je 's nachts wakker ligt of je valt niet in slaap, dat je maar blijft malen, zoals mensen zeggen? En overdag is dat niet zo. Andere prikkels dan? Eigenlijk het ontbreken van een hoop prikkels. Hè? Op het moment dat je in je bed gaat liggen, dan is er ineens heel veel tijd om over van alles na te denken. Ja, en als je dat gaat doen, dan blijf je malen soms. Als je daar geen stokje voor steekt, wel. Ja. Ja. En jij hebt laten zien hoe dat kan, om daar een stokje voor te steken. Deze mogelijkheden zijn er. Ja, er zijn al jaren wel therapieën die in ieder geval anti-piekertherapieën bijvoorbeeld. Hè, om het zorgen maken te stoppen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het behandelen van slaapproblematiek wel iets meer omvat dan alleen het stoppen met zorgen maken. Want het is dus niet bij iedereen zo dat het per se zorgen zijn die mensen uit de slaap houden. Er zijn heel veel andere dingen die daar ook voor kunnen zorgen. En daar kunnen jullie wat aan doen. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? 1 op 1? Praten? Slapen? Hoe zit dat? Ja, nou, ik heb wel in het verleden ook wel meegemaakt dat als mensen naar de slaaptraining kwamen, dat ze echt dachten van, nou, ik trek gemakkelijke kleren aan, want we gaan hier vast lekker met dekentjes en kussentjes en dan gaan we oefenen met slapen. Nou, dat is niet zo. Omdat die trainingen die zijn overdag en slapen, dat doen we 's nachts. Dus ja. Wat we doen is dat we mensen uitnodigen voor een intake. Dat is individueel. Ja. Op dit moment doen we dat allemaal online. Ja. En daar brengen we eigenlijk in 1,5 uur heel nauwkeurig in beeld wat eigenlijk het slaapprobleem inhoudt bij deze persoon. Ja, na de intake dan hebben we allerlei groepsbehandelingen. Dus dan stromen mensen vaak door in een programma, als ook uit de intake blijkt, hè, dat we iets voor ze kunnen doen. En dat is allemaal in een groep. Ja, en wat moet je zelf doen? Je kan heel veel leren natuurlijk, ook van anderen denk ik, als je in een groep zit. Maar wat is zelf doen? Dat hoort er ook nog bij natuurlijk. Ja, je kan zeggen, ik moet me geen zorgen meer maken als je dat aspect neemt. Ja. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat dan? Ja. Nee, wat we doen is dat we dus inderdaad maatwerk leveren. He, dus dat we voor iedereen met een eigen op maat gemaakt slaapplan komen. En gedurende de groepsbijeenkomsten krijgt iedereen dus ook individuele adviezen. Ja, ja. Dus in de groep leggen we uit wat we doen, hoe het slapen werkt. Leer je eigenlijk de regels rondom slaap. Maar wat voor de een geldt, hoeft natuurlijk niet voor de ander te gelden. Dus nee, het kan heel individueel zijn. Exact, ja. Geven we individuele adviezen. En aan het eind van iedere bijeenkomst, dan stelt iedereen ook een eigen weekdoel op. Dus dan gaat iedereen weer zelf aan de slag een week lang om 1 dingetje te veranderen. Aan het eind van de bijeenkomsten nog niet helemaal daar bent waar je uiteindelijk wilt zijn, dan sta je in ieder geval wel, ben je op de goede weg. Dan hebben we je op weg geholpen. Nou, dat klinkt heel optimistisch en heel goed. Als mensen daar meer over willen weten, die intake bijvoorbeeld, kan dat. Dat gaat online allemaal, dus ik neem aan dat er een website is waar je kan informeren en waar je ook je kan aanmelden. Zeker. Dat is intunesleep.nl. Eigenlijk komt het woord Intune, dus de naam, die hebben we natuurlijk niet voor niks gekozen. Die komt eigenlijk uit de overtuiging die wij hebben dat slapen niet op zich staat. En slapen is een 24 uur gebeuren en dat hangt eigenlijk samen met heel veel andere chronobiologie. Hè? Allerlei ritmiek die ons lichaam rijk is. Ja. Dus wat je eigenlijk zou willen om goed te kunnen slapen, is dat je een goede afstemming hebt van alle ritmes in je lichaam en dat het ook goed samenloopt met de ritmes uit de maatschappij. En als u vindt dat dat bij u niet goed zit, ga proberen die slaapcursus, zo noem ik hem maar even, te volgen. En dan in tune te zijn daarna. Zeker. Mooi verhaal en een mooie gelegenheid om mensen te helpen. Sinta Bogert, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg van de slaaptrainingen. It's not too long before you point it out. I can't.

is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, zojuist hoorde u de grote Mexicaanse zangeres Lila Downs met de prachtige ranchera. Ja, zo heet dat nou eenmaal, een ranchera, met het prachtige Bittere Kerst. Het gaat over het soort liefde dat je voorgoed beschadigt, maar de titel en de muziek passen toch bij de stemming waarin velen van ons nu verkeren, of niet soms. De tijd vraagt om wanhoop. Voor het verwachtingsgevolg gevoel dat past bij een nieuw begin is geen ruimte. Maar moeten we daar dan genoegen mee nemen? Kunnen we misschien toch troost vinden bij een lied, bij een ander kerstlied? Het mooiste van de hele wereld bijvoorbeeld. Nee, lieve mensen, ik bedoel niet Stille Nacht, Heilige Nacht, Mijn Hemel. Dat is een suikerlaagje over de werkelijkheid. Dat is mooimakerij. Het beste kerstlied van de hele wereld komt uit het Nederlandse taalgebied. Het is veel realistisch, het verbloemt niets, het bouwt geen vals decor, het wint er geen doekjes om. Maar toch, ondertussen. Ik bedoel, hoe leidt dit kindeke? Luister maar. Hoe leidt dit kindeke hier in de kou? Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na. Kindeke teer. Hij zwijgt toch stil, sus, sus. En krijt niet meer. Ik heb zo'n idee dat de wortels van deze uitermate krachtige tekst in de middeleeuwen liggen, maar bewijzen kan ik dat niet. Het is tevoorschijn gekomen uit de volkstraditie. En misschien is het wel veel jonger. Wie zal het zeggen? Maar het is wel uitermate realistisch voor de tijd van vroeger, toen we hier te landen nog serieuze winters hadden en er elk jaar wel arme mensen doodvroren. U moet zich voorstellen, de eerste felle kou dient zich in november aan en periodes van sneeuw en vorst houden het vol tot zeker half maart. De spreekwoorden maart roert zijn staart en aprilletje zoet geeft me nog eenmaal een witte hoed, die stammen uit de tijd van de lange winters. Stel u voor, de meeste mensen wonen in kleine, tochtige hutjes. Er is één vuurplaats waar turf brandt, tenminste voor zover de mensen er geld voor hadden. Daarmee kun je proberen de boel een beetje behagelijk te houden, maar echt ver reikt de gloed van het vuur niet. De eerste gesloten kachels die veel meer warmte afgeven, stammen uit de Gouden Eeuw. Ze stonden in de huizen van de rijken. Ik lees net op de Wikipedia dat het tot eind 19e eeuw moest duren voor 88% van de huishoudens in Nederland een kachel hadden. Wie de tijd van voor het aardgas nog heeft meegemaakt, weet hoe stervenskoud het niettemin was in het grootste deel van het huis. 'S morgens stonden de bloemen, bevroren condenswater, op de ramen. De mensen gingen letterlijk bij de kachel zitten, want alleen daar was het warm. Ziet u zo alle zijn ledekens beven. Baby's die ziek werden van de kou, dat was voor de meeste mensen in het verleden normaal. Wat hoe leidt dit kinderlijke onder woorden brengt, had iedereen zelf vaak genoeg gezien. Zo ging het. Dat was de praktijk van alle dag. Tegelijkertijd heeft de tekst een symbolische inhoud, want de kou in het wiegje is een voorafschaduwing van het lijden en de dood van onze verlosser, die sterft voor alle mensen. Er zit veel meer diepgang in dan je uit de tekst kunt opmaken. Mede daarom is Hoe leidt dit kindeke het mooiste en meest veelzeggende kerstlied dat er bestaat. Weet u wat? Zing het maar mee. Ik heb hier een hele mooie versie van Herman van Veen. Hij wordt begeleid door het barok ensemble van Ton Koopman. En bedenk, het kan lang duren, maar verlossing komt altijd. Verlossing komt altijd. Als je maar gelooft in jezelf en in een goede afloop van alles wat er om je heen staat te gebeuren. Tot middernacht, de late avond. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream to the day. always smile. The virgin child would always show you sin just to save. Just to save. It was always Christmas time to wipe the year away. I guess the mom and dad decided that the war would have to wait. It was always Christmas time. Came to stay. I could believe in peace on earth, and I could watch TV all day. So I dreamed of Christmas. Maybe since you've gone, I went a little crazy. God knows they can see the child, but the snow that falls upon every single day, for each and every child, the virgin smiles for all to see. But she kept her from me. It was always Christmas time to wipe the year away. I guess the mom that decided. Christmas time, Jesus came to stay. I could believe in peace on earth, and I could watch TV all day. So I dreamed of Christmas. Yes, I dreamed like you. George Michael, natuurlijk, prachtig, mooi kerstlied. December Song. En ervoor natuurlijk een prachtig lied uitgekozen door Han van Horst zelf. Herman van Veen was dat. In een ogenblik gaan we praten met Kirsten Ebelli van Stichting Aanzet. Wat doet de stichting en wat hebben we eraan met z'n allen? Nou, heel belangwekkend, dus blijf luisteren. Het komt er zo aan naar Chicago en Wishing You Were Here. Wishing you were. gaan praten over de Stichting aan Zet. En die stichting vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. En hoe ze dat dan gaan doen, dat ga ik vragen aan Kirsten Ebbeli. Ze is gast in de studio. Welkom, Kirsten. Dank u wel. Ja, de Stichting aan Zet, een prachtige doelstelling. Ja, absoluut. En de vraag is dan, hoe doe je dat? Oh, dat doen we op heel veel verschillende manieren. Vooral werken wij heel veel samen met onze samenwerkingspartners. Die hebben wij gewoon echt nodig om onze doel te kunnen bereiken. En dat zijn bijvoorbeeld de scholen, de gemeentes, de sociale wijkteams, Vlaardingen in Beweging, onder andere in Vlaardingen. Die hebben wij nodig om samen ons doel te kunnen bereiken. Ja, want je wil die kinderen wel kunnen bereiken. Nou, ja. Via de school is dat natuurlijk te doen. Ja. En zijn ze allemaal bereid om jullie dan ter wille te zijn? Ja, en dat doen we door verschillende projecten die wij uitvoeren. Ja, en wat houdt zo'n project dan in als voorbeeld even? Nou, we hebben bijvoorbeeld de Voorlees Express. Daar hebben wij vrijwilligers voor. Die gaan thuis bij de kinderen voorlezen. En dat heeft altijd te maken met de taalstimulering. Ja, dat is wel. Ja. Dat is de belangrijkste pijler. Er zijn ouders die daar niet aan toekomen of misschien zelfs niet eens kunnen. Nee, precies. Die kunnen het niet. Elke ouder wil het beste voor zijn kind en wil dat eigenlijk ook doen, maar die hebben gewoon de vaardigheden niet of beheersen de taal niet om het te doen. En dus dan is het goed als ze het in hun eigen taal doen, absoluut. Maar wij doen dat dan in het Nederlands voorlezen. Een mooie aanvulling voor de kinderen om toch lees- en taalvaardig te worden. Ja, zeker. Ja. Dat is één van de voorbeelden, maar jullie doen veel meer, hè? Ja, we hebben samen digitaal een project wat vorig jaar de pilot is gestart op 2 scholen. We hebben onze peuterconsulentes, die zitten bij het centrum van jeugd en gezin. We hebben ouderkamers op school, Nederlandse les, de boekfiets. Wat een ontzettend leuk project boekfiets, is. Boekfiets, dat is wel een aardige kreet. Maar ja, ik denk dat het met te lezen ook te maken heeft. Ja, ja. De boekfiets hebben wij eigenlijk zelf ontwikkeld. Dat was een idee van een paar jaar geleden. Dat kwam ineens op. Dat is een bakfiets gevuld met boeken. En een vertelkastje erbij. Dus een soort theaterkastje waarin grote platen zitten. En daarbij gaan we langs peuterspeelzalen en scholen om voor te lezen voor de kinderen. En liedjes te zingen en spelletjes te doen. Ja, dus meer dan voorlezen, maar het hele pakket eigenlijk bij elkaar. Ja. En daar zijn altijd, bij onze projecten, zijn eigenlijk altijd de ouders aanwezig. Oké, dat is wel goed natuurlijk. Ja, precies. En dan hebben we het over kinderen in de basisschoolleeftijd en jonger? Ja, wij doen eigenlijk projecten al vanaf net iets voor een jaar tot en met een jaar of 15, 16. Oh, wat kan je dan kinderen van een jaar, die kan je wel voorlezen natuurlijk. Ja, wij hebben ook opstapje. Dus dan komen de ouder met kind, dus eigenlijk voordat ze naar de peuterspeelzaal komen ze ook al bij ons. Mm-hmm. 1 keer per week met de ouder. En dan leren kinderen ook al met andere kinderen omgaan. En ook al wat vaardigheden voordat ze naar een peuterspeelzaal gaan. En de ouder ziet wat hij allemaal met zijn kind kan doen. En als hij vragen heeft, kunnen ze gelijk vragen stellen. Dus die leert daar ook weer van. Ja, zeker. Om een betere manier te vinden om een kind op te voeden. Ja, precies. Ja, daar komt het op neer. Ja. Een mooi initiatief. En veel resultaat bereikt in de loop der jaren? Jullie zijn al een paar jaar bezig. Ja, we zijn al heel lang bezig. Voordat het aan Zet heette. Ik werk nu 11 jaar voor aan Zet. En toen begon het aan Zet te heten. Daarvoor heette het nog anders. Dus al heel lang zijn we actief inderdaad. En wij worden eigenlijk altijd wel gevonden. En dat wordt steeds meer. We worden steeds meer gevraagd. Ook meer buiten bekend. De regio. Ook nog. Want jullie werken voor 3 steden, begrijp ik. Ja, maar Sluis, Schiedam en Vlaardingen. Ja. En maar Vlaardingen is natuurlijk eigenlijk de hoofdmoot nog. Mm-hmm. Maar het Schiedam... Het breidt zich aardig uit. Ja. Dat is in ieder geval zeker. Mooi initiatief om dat allemaal te doen met kinderen en de ouders. Om ze een beter leven te geven. Als mensen wat meer willen weten over de Stichting aan Zet, kunnen ze terecht bij een social media website? Ja hoor, we hebben een Facebookpagina, Stichting aan Zet. We hebben een Instagrampagina en een gewone website ook nog. Nou, dan kunnen mensen zich oriënteren op als ze nog niet weten wat aan Zet is, dat ze weten wat het is. En Absoluut. Zich ook laten voorlichten over wat er allemaal kan. Ja, zeker. Dat is zeker. Kirsten Ebbeli, senior consulent van de Stichting aan Zet. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen in de loop der jaren. Want er komen steeds nieuwe kinderen bij. Ja, dus je blijft bezig. Ja, dat is heel fijn. Nogmaals dank. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En het maakt ook gelijk een einde aan deze show. Ja, het is niet anders. De tijd is weer gevlogen. Hey, dankjewel voor je gezelschap de afgelopen uur. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk weer met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus alle reden om morgenavond weer te luisteren. Hè? Zo vlak voor Kerstmis. Tot besluit van de show hebben we Mariah Carey en Hero. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, zou zomaar kunnen. We kunnen in zo'n training gaan zitten, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ook gewoon zelf gaan slapen. De training hoorde je dus straks, een half uurtje geleden hier in de show. Maar als je zometeen dus gaat slapen, wat een flauwekul verhaal zit ik hier nu weer op te hangen, denk ik dan opeens. Welterusten, mooie dromen. En als je gaat werken of aan het werk bent en blijft werken de hele nacht, dan wens ik je een hele goede wacht. The strength.